अध्याय 23 श्लोक संख्या 27। सुखमस्यात्मनो रूपम् सर्वे हो परितिष्ठनुः। सर्वे हो परितिष्ठनुः। परितिष्ठनुः मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशान्। सुखमस्यात्मनो रूपम् सर्वे हो परितिष्ठनुः। मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन्। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप वो तो नहीं है, जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है, और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद कर दे, भौतिक इंद्रिय भोग खोरी कल्पना है। खोरी मतलब खोरी, अच्छा एम्प्टी, खोरी कल्पना है। अतएव इस विषय पर विचार कर मैंने सारे भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिया है और अब यहां लेटा हुआ हूं। तात्पर्य, यहां पर मायावादी तथा वैष्णव दर्शन का अंत बताया गया है। मायावादी तथा वैष्णव दोनों ही जानते हैं कि भौतिकतावादी कार्यकलाप में कोई सुख नहीं है। अतएव मायावादी दार्शनिक ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या के नारे से छिपके रखकर मिथ्या भौतिक कार्यकलापों से दूर रहना चाहते हैं। वे समस्त कार्यकलापों को बंद करके पर ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। किंतु वैष्णव दर्शन के अनुसार यदि कोई भौतिक कार्य करना मात्र बंद कर दे तो वह दीर्घ काल तक निष्क्रिय नहीं रह सकता। फलतः प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्यों में लग जाना चाहिए जो इस संसार के दुखों की समस्या को हल कर देंगे। अतएव यह कहा जाता है कि यद्यपि मायावादी दार्शनिक भौतिकतावादी कार्यों से विलग रहने का प्रयास करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और वे ब्रह्म में वास्तव में लीन भी हो जाएं, किंतु सक्रिय न होने के कारण वे पुनः भौतिक कर्म में आ गिरते हैं। आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा पतन्ति अधः। अतः तथा कथित त्यागी ब्रह्म के ध्यान में लीन न रह पाने से अस्पताल तथा पाठशालाएं आदि खोलने के ही चक्कर में भौतिक कार्यों में लौट आते हैं। इसमें पाठशाला शब्द तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि पाठशाला का मतलब जिसमें वेद शास्त्र का पाठ होते हैं, ऐसा अर्थ है नहीं? और भौतिक स्कूल उसको भी नोट करो, यू कैन से आई सेड इट, पाठशाला इज गुड, दिस कार्मी स्कूल इज नॉट गुड। Parchala is good if it's a Vaishnav Parchala. Can be Mayavadi Parchala also. Karmel, actually, it's going to be, how do I say, Jada Sardi Ate. Bhoti Karyome Lord Ate. Ataif Keval. ऐसे ज्ञान का अनुशीलन पर्याप्त नहीं है कि भौतिकवादी कार्यकलाप सुख प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए मनुष्य ऐसे कर्मों को करना बंद कर दे। मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी कार्यकलापों को त्याग कर आध्यात्मिक कार्यकलाप अंगीकार करे, तब इस समस्या का हल निकल आएगा। आध्यात्मिक कार्यकलाप कृष्ण के आदेश से संपन्न होने वाले कार्यकलाप है, अनुकूल येन कृष्णानुशीलनम। जो कुछ कृष्ण कहते हैं यदि उससे कोई करता है तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं होते। उदाहरणार्थ, जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार युद्ध किया तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं थे। इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करना भौतिकतावादी कार्य है, किंतु भगवान के आदेश से युद्ध करना आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कार्यों से मनुष्य भगवत धाम वापस जाने के योग्य बनता है और तब वह नित्य आनंदमय जीवन बिताते है। यहाँ इस जगत में प्रत्येक वस्तु मात्र मनोधर्म है जिससे हमें कभी भी असली सुख नहीं मिल सकता। अतएव भौतिक वादी कार्यकलापों को बंद करके आध्यात्मिक कार्यों में लगना ही व्यवहारिक समाधान है। यज्ञार्थात कर्मणो न्यात्र लोको यं कर्म बंधन। यदि कोई भगवान यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए काम करता है तो उससे मुक्त जीवन में स्थित समझा जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता वह बंधनमय जीवन में बना रहते हैं। वास्तविक सुख, आध्यात्मिक सुख कृष्ण भक्ति है। कल शाम को इस विषय के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की। और इस भौतिक संसार में सब कुछ जो सुख का नाम पर चलता है वो सब मायक है, खोली कल्पना, खोली कल्पना, खोली नहीं, खोली खोली खोली कल्पना। इसलिए इस विचार करने से बुद्धिमान लोग तो सभी प्रकार के भौतिक कार्यकलापों बंद करते। बात स्पष्ट है, यदि किसी काम करने से कुछ वास्तविक फल प्राप्य नहीं है तो वो काम का बंद करना चाहिए, उससे कुछ भी फायदा नहीं होते। तो इसलिए ये परमहंस ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं यहां लेट रहा हूं और कुछ भी नहीं करता हूं, तो खाना पीना के लिए कुछ प्रयास नहीं करता हूं, जो भी आते हैं मैं लेता हूं और कुछ नहीं आएगा तो उपवास ही रहता हूं। तो ऐसे होने चाहिए, यदि हम समझते कि इस भौतिक संसार में सब कुछ निरार्थ है तो हम किसी प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि वैष्णवों निष्क्रिय नहीं रहते, सक्रिय रहते। तो सब कार्यकलापों इस भौतिक संसार में भवबंधन का कारण है। तो यदि वैष्णवों आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकवादी है, तो क्यों किसी भी कार्य करते तो सब कुछ बंद करना चाहिए? नहीं। इसमें श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं, इसमें हम समझ सकते हैं वैष्णव दर्शन और मायावादी दर्शन में भेद क्या है। दोनों का दर्शन एक ही है, भौतिक स्थिति का विचार में दोनों का दर्शन एक ही है, दोनों वैष्णव और मायावादी दोनों देखते हैं कि इस भौतिक संसार में कुछ भी सुख नहीं है, काल्पनिक सुख। तो वो सुख तो वास्तविक सुख नहीं है, एक शब्द है काल्पनिक और दूसरा शब्द है वास्तविक। तो दोनों इस विषय में सहमत है और आध्यात्मिक विषय में मायावादी और वैष्णव का बहुत बड़ा मतभेद है। दोनों सहमत है भौतिक स्थिति का विचार करने में और आध्यात्मिक स्थिति का विचार में दोनों का मत बिल्कुल पृथक है। तो मायावादी बोलते हैं कि सुख नहीं है इस भौतिक संसार में, इसलिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए इस संसार में, क्योंकि सब लोग सब कुछ जो कहते हैं तो सुख प्राप्ति के लिए कहते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलते। सब कार्य जो लोग करते हैं उसका फल होते, दोनों प्रकार के फल होते, पुण्य का फल और पाप का फल। लेकिन पुण्य पाप का फल से दंड मिलता है और पुण्य कर्म से भी दूसरी तरह दंड मिलता है। स्वर्ग जाना और अप्सराओं के साथ नाचना, जन्माश्वर्य श्रुत श्री, यही सभी प्रकार के भौतिक सुविधाएं मिलना, ये सब भी दंड है, क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है जो दुख से मिश्रित नहीं है। तो सुख और दुख दोनों एक साथ आते हैं, और सुख जो है वो वास्तविक सुख नहीं है, काल्पनिक सुख। इस श्लोक में वो मना संस्पर्श जाम, तो भगवद गीता में ऐसे लगभग एक ही शब्द है। वो श्लोक क्या है? यं ये ही संस्पर्शजा भोगान संस्पर्शजा यही संस्पर्शजा भोगान दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेयाना तेषु रमते बुद्धः। तो लगभग एक ही अर्थ है श्रीमद् भागवत गीता में और इस श्रीमद् भागवतम में कि वो सुख जो होते हैं इंद्रियों और इंद्रियों का विषय का संयोग से वो दुख का जनक है, सुख नहीं है। सुख के लिए सब लोग चाहते हैं इंद्रियों इंद्रिया के विषयों से युक्त करना, लेकिन उससे दुख होता है। जैसे आंखों से पुरुषों सुंदरी स्त्री का रूप देखना चाहते और कान से एक नारी का सुंदर मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, तो ये सब दुख का कारण है। वो सुख जो हम मिलते हैं उससे वो काल्पनिक सुख है। कैसे काल्पनिक है? यदि हम अनुभव करते हैं सुख तो वो सुख है नहीं। क्या है काल्पनिक सुख? यदि हम सुख अनुभव करते हैं तो वो सुख है नहीं। वो तो सुख है इसलिए वो शब्द है सुख दुख, भौतिक दुख है, गरीब होना विरूप होना और बहुत उत्पीड़ित होना, शरीर का बल नहीं है कमजोर बहुत बीमार होना, ये सब दुख है। तो भौतिक सुख भी है। भौतिक सुख कैसे होते है? तो ज्यादा धन प्राप्त करना और शरीर चुष्ट पुष्ट बलवान होना और सुंदरी स्त्री से विवाह करना, ये सब सुख है। लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है, उसको कोली काल्पनिक सुख बोलते हैं, क्योंकि वो हृदय को संतुष्ट नहीं करते, केवल मानसिक सुख है। मनसिजम उसको मनस वो सुख का अनुभव मन से आते है और मन में होते है, हृदय में नहीं है। मनसिजम वो श्लोक कल हम बताया, वो इस कल का तात्पर्य में वो श्लोक आया था, वो जिसमें मनसिजम शब्द आते है, किसी का याद है? यान मैथुनादि गृह मेधि सुखम हि तुच्छम। सुख है लेकिन तुच्छ है, काल्पनिक और तुच्छ है। वो क्या है इस भौतिक संसार में? मैथुनादि, कल उसके बारे में चर्चा की कि मैथुनादि, मैथुन आदि मतलब मैथुन और गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त, ये मैथुन आदि गृह मेधि सुख है। यान मैथुन आदि गृह मेधि सुखम हि तुच्छम, खंडो यन कार्य एव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख बाज। खंडोटिवान खंडोटिवान फिर मनसिजम विषहे तदेव, जो धीर है या बुद्धिमान, यही संस्पर्श जा भोग, यही संस्पर्श जा भोग दुख योनि आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुद्धः। जो बुद्धिमान है धीर है इस सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि ये सब मनसिजम है, वो मन में ही सुख है। लेकिन हृदय को संतुष्ट नहीं करते और मन की स्थिति चंचल है, चंचलं हि मनः कृष्ण। तो ऐसा है मन कि हम यदि हम सुख का अनुभव करते तो एक क्षण के बाद वो पूरा परिवर्तित होगा और दुख का अनुभव होगा। और वो सुख तो आत्म सुख नहीं है, क्योंकि वो सुख तो भौतिक स्थिति के अनुसार होते हैं। तो यदि मेरा पास बहुत धन है, सुंदरी स्त्री है, मैं सुखी रहता हूँ, लेकिन वास्तव में तो सुखी नहीं। जैसे कल शाम को उदाहरण दिया था वो मुकेश अंबानी, सुखी है लेकिन एक्चुअली सुख का अनुभव नहीं होता, तुच्छ सुख है। और पूर्ण सुख है जो आत्म सुख है। सबाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति यहाँ तो क्या प्रतिहता यह आत्म सुप्रसिद्ध थे। भगवान श्री कृष्ण की निस्वार्थ भक्ति, उससे हम पूर्ण तृप्त होते हैं, आत्मा आत्मा की तृप्ति होती है। तो मायावादियों का विचार है कि भौतिक संसार में सब कुछ जो होते हैं दुख का कारण, वे भी बुद्धिमान है इस प्रकार। तो उनका विचार है कि तो सभी प्रकार का प्रयास बंद करना चाहिए। जैसे वो इस परमहंस ब्रह्मन दत्तात्रेय प्रहलाद महाराज को कहते हैं, लेकिन क्या है वो उनका विचार है ब्रह्म सत्यम जगन नित्य। तो ब्रह्म सुख हम ब्रह्म सुख अनुभव करने के लिए हम सभी प्रकार के भौतिक कार्यकलापों बंद करते, लेकिन खाली एक प्रकार का कार्य बंद करने से दूसरे प्रकार का कार्य में प्रवेश करना नहीं होते। एक उदाहरण है, यदि एक व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में है और चाहते हैं डॉक्टर होना, और दूसरा व्यक्ति उसको बताते हैं कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई से आप कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकेंगे, तो उससे वो इंजीनियरिंग पढ़ना बंद करते। लेकिन वो खाली उसको बंद करने से ही तो डॉक्टर नहीं हो सकते, तो मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। तो सिर्फ एक काम बंद करने से हम दूसरा काम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस प्रकार तो खाली भौतिक कार्यों बंद करने से हम आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश नहीं करते, उससे हम कुछ करना चाहिए। मायावादियों का विचार है कि सभी प्रकार का कार्य का फल होते, पुण्य कर्म का फल होते स्वर्ग जाना, पाप कर्म का फल है नरक जाना। दोनों से जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलते रहते, इसलिए सभी प्रकार का कार्य बंद करना और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ध्यान करना। लेकिन वैष्णव हम जानते हैं कि कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, और इस भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी यदि हमारी चेतना शुद्ध है, कृष्ण सेवोन्मुखी होती है, तो सब कुछ जो हम कहते वो कृष्ण के लिए हम कहते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्णार्थ ही खेल चेष्टा, सब चेष्टा बंद करना नहीं या त्याग करना नहीं, सब चेष्टा कृष्णार्थ है, कृष्ण का सुख इस अर्थ से, इस हेतु से वैष्णव कार्य करते हैं। इसके बारे में रूप गोस्वामी तो पूरा विषय दो श्लोक में पूरा विषय का विचार किया है। प्रपंच कथे अभुद्या हरि संबंधी वस्तुनि मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। लोग जो इस प्रापंचिक जगत भौतिक जगत में देखते है सब कुछ, लेकिन कि उसका संबंध है हरि भगवान के साथ, वो उसको नहीं देखते और इसलिए सब कुछ त्याग करते। उनका त्याग फल्गु बोलते, फल्गु का मतलब फल्गु देखा उससे कुछ खास फायदा नहीं होते। और वैष्णवों का वैराग्य, वैराग्य होना चाहिए, अनुराग इस भौतिक संसार में सब कुछ जो है उससे हमें अनुराग अगर हो तो उस अनुराग से पुनरापि जननम पुनरापि मरणम यही सब चलते। राग और द्वेष दोनों मन में एक साथ चलते, इसलिए गीता में राग और द्वेष के बारे में भगवान कई बार कहे। राग का मतलब किसी चीज से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से आसक्त होना, और द्वेष का मतलब उसको पूरा उपेक्षा करना, उससे भयभीत होना। जैसे मायावादी का विचार है कि वो सब कुछ जो जगत में है माया की सृष्टि है, इसलिए किसी चीज से आसक्त होना आध्यात्मिक विकास में विघ्न है, और इसलिए तो सभी कार्यों से, सभी व्यक्तियों से, पूरे समाज से दूर रहना चाहिए और किसी से बात नहीं करना, किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करना। सुंदरी नारी कस पर विघ्न है, वो मायावादी का विचार है, और वैष्णव का विचार है अनासक्तस्य विषयान् यथा हम उपयंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। वैष्णव विचार है कि सब कुछ भगवान की सृष्टि है, माया की सृष्टि है, वो बात सही है, लेकिन वो माया देवी जो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव यस्य भुवनानि विभारति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। माया देवी भगवान की शक्ति है, छाया जैसे है, और सृष्टि स्थिति प्रलय इस भौतिक जगत वो सब कुछ करते हैं भगवान गोविंद आदि पुरुष भगवान गोविंद के प्रतिनिधि या निमित्त मात्र के रूप में। तो वास्तव में इस भौतिक जगत मायक होते हुए भी भगवान की सृष्टि है, और जो लोग देखते हैं कि सब कुछ इस भौतिक जगत में है भगवान की सृष्टि है, तो सब कुछ भगवान की संपत्ति है, और इसलिए सब कुछ इस भौतिक संसार में भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो इसी भावना से भक्तों इस भौतिक जगत में रहते सक्रिय रहते। कैसे सक्रिय? कृष्णार्थे किल चेष्टा, सब कुछ Krishna kasu ke liye karya karte. Lekin wo karya jo Krishna ke liye hai, usse punya bhi nahi hote, paap bhi nahi hote. Usse hum bhava bandhan se mukt hote. Us wo karya se bhava bandhan nahi hote, apitu bhava bandhan se hum mukt hote. Kyunki hum sab kuch Bhagwan ki seva mein niyukt karte hain, dekhte hain ki sab kuch Krishna ki hai, isliye sab kuch Bhagwan ki seva mein niyukt karna chahiye. To ek bahut sundar phul hai. Oh, mayavadi to usse dur rehna chahiye. Vaishnavon usko Bhagwan ke charan par arpan karte. Phir uska khusbu lete. Ah, kitna chahiye. To kaise Bhagwan Krishna srishti ke. Aur Bhagwan Krishna humko prasad ke roop mein dete hain. Aur sundari nari bhi Vaishnavon nahi dekhte ki wo is sundari nari mera bhogya vastu hai. Dekhte ki wo ek atma hai. Wo bhi Krishna ka das hai. Is roop mein. Aur isliye wo sundari nari ko Bhagwan ki seva mein lagana ka prayas karte. To jab tak hum pura siddh nahi hai Krishna bhakti mein, tab tak hame satark hona chahiye. Ye maya ke sab do sabse bade akarshan ya patan ka karan hai. Kanako kamini. Lekin Krishna bhakti mein dhan aur nariyon bhi hum Krishna bhakti mein laga sakte. Aur is prakar hum maya ka prabhav se rakshit hoenge. Lekin yadi hum vichar karte ki Krishna bhakti prachar karne se तो इतना सा धन मेरा पास आया था, तो कम से कम उससे कुछ मेरे लिए खुद का भोगने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा. तो ऐसे ही सोचने से पतन होते, वो ही ऐसे ही सोचना पतन है. और यदि हम सोचते कि ये सुंदरी नारी आई है तो उससे मैं शादी करूंगा, भक्ति करूंगा, तो क्यों सुंदरी नारी हो, तो असुंदरी नारी अगर शादी करना है तो जो आध्यात्मिक वादी है तो शरीर को नहीं देखते, देखते है कि वैष्णव विवाह अगर हो तो देखना चाहिए वो लड़की क्या भक्तिमती है कि नहीं, वो मुख्य विचार है. तो रूपवाती या भक्तिमाती, रूपवाती का मतलब भक्तिमाती, वो सुंदर वास्तविक सुंदरता है वो इच्छा कृष्ण की भक्ति करना. तो मायावादी ओं सब कुछ त्याग करना चाहते और भक्तों कुछ भी त्याग नहीं करते, तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं. तो इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं. युक्त वैराग्य का नाम से भक्तों तो भौतिक भोग विलासी नहीं होते, नहीं है कि वो फर्स्ट क्लास फाइव स्टार होटल है तो उसमें मुझे रहना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है. नहीं, भक्तों का स्वभाव है ऐसे सरलता में रहना. इंद्रिय कृष्ण भक्ति का नाम है तो इंद्रिय तर्पण का प्रयास नहीं करते, संतुष्ट होते. यथा लाभ संतोष, चैतन्य महाप्रभु ने कहा यदा, ओ जैसे गीता में यदृच्छया, वो क्या श्लोक है, यद संतुष्ट संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु कहते यथा यथा लाभ संतोष अभी तो नहीं आते मन में पूछो क्या है यदृच्छ लाभ संतुष्टो यदृच्छया बात है कि अगर एक भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहुत पैसा मिलते तो अति प्रसन्न नहीं होते, ओ अभी मैं बड़ा धनी हूं, नहीं वो सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते। और यदि उनके पास कुछ धन संपत्ति है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से और वो धन संपत्ति नष्ट होते तो दुखी भी नहीं होते, भगवान कृष्ण देते ही लेते हैं उनका स्व यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो भी मिलते संतुष्ट रहते। तो भक्तों रूप गोस्वामी भक्तों को भी कुछ निर्देश देते हैं, तो इसी कारण से भक्तों तो मूर्ख नहीं है, तो भौतिक विषयांग में होशियार भी होते हैं। जैसे रूप गोस्वामी तो पहले नवाब बंगाल का सरकार में मंत्री थे, कोषाध्यक्ष, तो ऐसा नहीं है कि ओ मेरा पास इतना सा पैसा है तो उसको अच्छी तरह देखभाल नहीं करने, अगर कोई चोरी करेंगे तो ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद बहुत तत्पर थे, तो सभी पैसा कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना, कुछ भी अनुपयोग नहीं करना, अच्छी तरह सभी पैसा पूरा अकाउंट रखते थे। तो कैसे वैष्णव इस भौतिक संसार में रहते हैं, कृष्णार्थ के लिए चेष्टा, सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए इस्तेमाल करते, हमें सीखना चाहिए श्रीमद् भागवत से, प्रहलाद महाराज का आदर्श चरित्र से। प्रहलाद महाराज तो मर्यादा के अनुसार और अपना नम्र भाव से परमहंस उदासीन ब्राह्मण साधु से पूछते हैं, लेकिन वास्तव में प्रहलाद महाराज तो गृहस्थ होते हुए भी, क्षत्रिय होते, राजा होते हुए भी बहुत धन ऐश्वर्य में रहते हैं, और इसलिए तो वो परमहंस उदासीन ब्राह्मण त्यागी से आध्यात्मिक विषय के बारे में पूछते। तो वास्तव में प्रहलाद महाराज की आध्यात्मिक प्रगति वो त्यागी से अधिक है, क्योंकि वो त्यागी तो केवल त्यागी है और भक्तों तो त्यागी नहीं है, इस प्रकार तो त्यागी नहीं है, क्योंकि वो त्याग करते है वो भाव कि मैं जगत का स्वामी हूं, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, वो भावना त्याग करते हैं। लेकिन कृष्ण की सेवा कभी भी त्याग नहीं करते, सब कुछ जो जगत में है तो इनके हाथ में आते भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। यहाँ यस्य हराय दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिल स्वप्यवस्था सु जीवन मुक्त से उच्चते, भक्तों इस जीवन में भी मुक्त होते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी वे सब कुछ, उनका सब भक्तों, उनका सब कर्म, चिंतन, वचन, सब कुछ कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो इस बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में तो जरा सा अभी पूछिए। भगवान की शक्ति माया है, बहिरंग शक्ति बोलते हैं। मायावादी माया है कृष्ण की अंतर बहिरंग शक्ति, और योग माया भी है जो कृष्ण की अंतरंग शक्ति। थोड़े जोर से बताए। हाँ, और बहिरंग शक्ति का प्रभाव से हम भगवान से दूर रहते हैं। सही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण बाहिर्मुख होया भोगवंश करे निकटस्थ माया तारे जपठिय धरे। यदि कोई जीव भगवान की सेवा करने के लिए राजी नहीं है तो माया निकटस्थ, माया तैयार है उसको खींचना। क्या है, हम जीव है और जीव का जीव स्वरूप है कृष्ण, नित्य दास, हम कृष्ण का दास और अर्थात सेवक, और वो सेवा तो प्रेममय होना चाहिए। तो प्रेममय का मतलब हम स्वेच्छ से सेवा करते हैं, इसलिए हम चुना कर सकते हैं हमें क्या कृष्ण की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। और जो बहुत सीमित स्वाधीनता जो भगवान हमको देते हैं, जो उसको अच्छी तरह प्रयोग नहीं करते, जो स्वेच्छ से चाहते हैं कृष्ण की सेवा नहीं करना, तो उनके लिए बहिरंग शक्ति माया है। और माया वो जीव को ऐसी बुद्धि, ऐसा अहंकार देते हैं जिससे वो भूलते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, क्योंकि उसकी इच्छा है ऐसा सोचना। दोष हमारा है। हरे कृष्ण। भौतिक कार्य में भी कैसे गृहस्थों पूर्णतया कृष्ण का स्मरण कर सकते? संभव है यदि तीव्रता से प्रतिदिन साधना करना है तो वो प्रभाव रहेगा भौतिक कार्य करने का समय। एक उदाहरण है कि वो एक लड़का, यदि वो लड़की से प्यार करते हैं तो सभी कार्यों में वो लड़की का याद करते हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद तो कितने 35 साल में गृहस्थ जीवन बीतते, तो वे कभी भी कृष्ण का विस्मरण नहीं किया। भक्तिविनोद ठाकुर, प्रहलाद महाराज, आदर्श ऐसे इतिहास में असंख्य आदर्श गृहस्थ भक्त है। नवीन भक्तों के लिए ऐसा कठिन है सदैव कृष्ण का स्मरण करना, तो इससे साधना करने, साधना है क्या है, वो अभ्यास जिससे वो मन तो धीरे धीरे भगवान कृष्ण का स्मरण स्मरण सदैव करेगा। बहुत कुछ है जो आधुनिक जमाने में बहुत कुछ है जो प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, इससे गृहस्थों के लिए पूर्णतया भक्ति करना कठिन है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की एक योजना थी, वो फार्म प्रोजेक्ट, फार्म कम्युनिटी, वैष्णव ग्राम बनाना, जिसमें सभी भक्त बहुत सरलता में रह सकते गृहस्थों, और सुबह शाम को दोपहर भी सत्संग कर सकते एक साथ, और एक साथ सहयोगिता करते कृष्ण सेवा करने, उनका कार्य है कृष्ण सेवा, कृषि का कार्य कृष्ण के लिए, वैष्णवों के लिए। तो गुजरात में हमारा एक ऐसे फार्म प्रोजेक्ट है, आपका पता है उसके बारे में, गए हैं वहां, तो एक बार जाकर देखिए। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।